بسم الله الرحمن الرحيم بداية torsdag den 7. januar 2016 vi har med tafsir al-Quran al-Kar. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وخير الأمور مرسل. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد كي أبغى أسوست الإسلام يعني في خمت سورة هود vers nummer 82, surat Hud, vers nummer 82. Allah subhanahu wa ta'ala siger efter a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim: falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud. Allah siger til hans profet Lut alayhi salatu wassalam, at du skal komme ud af byen, og det, der skal ske med din befolkning, sammen med din kone, en hård straf. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, når tiden har været til stede, جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, så har vi gjort det, der har været lavt, til at være højt, og det, der er højt, til at være lavt. Det vil sige, at vi har vendt om på det hele. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ, og vi har regnet på den her stykke af jord sten, og sten er glydende, sten som har været kogt varmt, som bliver kastet, og manvod, det betyder den ene efter den anden oven på hinanden kontinuerligt. Så Allah subhanahu wa ta'ala har lavet himlen regne ned med sten, som er kogt, som er brændende varm, og bagefter lavet jorden ligesom blive vendt om. Allahu akbar. Musawwamatan 'inda rabbik. Og det er noget, som man kan sige, at selve stenene står skrevet på den, at de er indskrevet, at de er til qawm Lut. Og nogen, som siger, at stenene er stemplet, at de er indikeret til qawm Lut. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ, og den ligger ikke lang væk til at være fra de vantro, eller dem, som undertrykker, til at være fjern. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, nu siger Allah subhanahu wa ta'ala omkring Shu'aib alayhi salatu wa salam og hans befolkning Madian, fordi deres far hedder Madian bin Ibrahim. Og nu taler vi om Shu'aib efter Lut alayhi salatu wa salam, og man kommer også til at snakke om den i surat al-A'raf. Og Shu'aib alayhi salatu wa salam, han havde et pånævnelse, som blev kaldt Khatib al-Anbiya, Khatib, prædikeren af alle profeter. Shu'aib alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala vil tale om ham, og vil tale om Madian. Wa ila Madiana akhahum Shu'aiba, til Madian, byen, hvor deres bror er Shu'aib. Og her er en indikering, at Shu'aib stammer fra den. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, تلبد الله إيها إن قل أنا هم, ولا تنقص المكيال والميزان. Og alligevel han opfordrer ham til at lade være i vægtning, og i de I vejer tingene med, at I snyder og bedrager. Det giver os en indikering, at Allahs din og at være retfærdig, og man er ikke en bedrager, og man er ikke en snyder, er med til at opbygge en muslim. Og det er derfor, det er vigtigt for os, at vi forstår det her. Han siger til dem, lad være med at snyde, eller at gøre jeres mikial. Mikial, det er den, de bruger til at veje tingene med. Og det er måleinstrument. Ligesom du har en skål, og så siger du, den der skål, det er den, jeg vejer tingene med, eller jeg måler med den. Wal mizan, det er selve vægten. Han siger, lad være med at snyde med måling og med vægt. Inni arakum bi khayr, wa inni akhafu alaykum adab yawm muhir. Inni arakum bi khayr. Og her han siger til den, jeg kan se, I har det godt, og Allah har givet jer rizq, og Allah har åbnet for jer på de bedste, så hvorfor skal I snyde? Og jeg er bange for, at selve straffen vil rumme jer fra Allah. Og jeg qawmi awful mikyala wal mizana bil qist, wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum, wa la ta'thaw fil ard mufsidin. O befolkning, giv måle de nøjagtige mål til befolkning, og giv dem de rigtige vægt, hvor I er retfærdige, og lad være med at snyde folk og snyde deres ret til tingene. Wa la ta'thaw fil ard mufsidin, og lad være med at være blandt dem, som får skade til at være rummelig. Og det kan også betyde at lad være med at være blandt dem, som er i flertal i at gøre skade. Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin. Det hvad I har hos Allah, og det I kan optjene i halal, er bedre for jer, hvis I er troværdige. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. Det er ikke mig, der skal beskytte jer, eller der skal stå og tælle jeres handlinger, og skal stå og straffe jer herefter, eller I står for mig, men I kommer til at stå for Allah. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. He say, O Shu'ayb, er det dine bønner, som beder dig om, at vi skal forlade de, som vores forfædre har bedt, og vi skal gøre med vores penge, hvad vi vil have lyst til at gøre? O Shu'ayb, du er al-Halim al-Rashid. Al-Halim al-Rashid, det er min hulum, det vil sige, han er stille og rolig, og Rashid, ham som er fornuftig. Og de prøver ligesom på en måde for at fortælle ham, lad os være, og du er flink og rar, og du er meget fornuftig, du kender os. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. Han sagde, O befolkning, vi kan se, hvis jeg ved og kender til en klar bevis, som jeg har fået af Allah, og Allah har givet mig den rizq, jeg har behov for. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ. Og jeg vil ikke gøre ligesom I gør med det, jeg kalder jer til. Det vil sige, at snyd og bedrag, det hører ikke med, når man kalder folk til sund og fornuft i handling. In uridu illa al-islaha mastata'at. Min opgave er at rette op på tingene, det jeg kan. Wa ma tawfiqi illa billah. Og hvis jeg opnår succes, så er det sket med Allahs hjælp. عليه توكل، من تلد اعتهم وَإِلَيْهِ أُنِيب. Og til ham vender jeg tilbage og retter henvendelse til. Hvis du lægger mærke til her, i din sidste del, der siger Shu'aib alaihi salatu wa salam, er lyden væk. Prøv. Kan du høre mig? Kan I høre mig nu? Er det bedre? Kan I høre mig? Kan I høre? Hallo? Kan I høre mig? Her siger Shu'aib alayhi salatu wassalam, in uridu illa al-islah. Det jeg ønsker er at rette op på tingene. Og det er det, som vores opgave som muslimer er at rette op på tingene. Og det er vigtigt for os, at vi forstår, hvordan vi kan rette op på tingene. Og det er vigtigt, at vores tillid er til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ham, man skal søge henvendelsninger til, og ingen andre end ham subhanahu wa ta'ala. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم كيف هو مستقبلك وما قوم لوط منكم ببعيد قوم الفلك La yajrimannakum. I skal ikke bære ad med jeres had imod mig, at I bliver ramt, ligesom de tidligere nationer er blevet ramt af. Så nævner han nationen af Nuh alayhi salatu salam, nationen af Hud alayhi salatu salam, og nationen As-Salih sallallahu alaihi wa sallam. Og så kommer den her: وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Og Luts befolkning er ikke så fjern fra jer. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Be Allah om tilgivelse. Og til ham skal I henvende jer og bede om tilgivelse. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. Min Gud, han er rahim, barmhjertig, wadud, min al-wud, tæt, muhib, elsket. Når folk vender sig til ham, så er han kærlig og modtagelig. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Og شعيب, vi kan ikke forstå meget af det, du siger. وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. Og som vi kan se, du er hos os svag. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. Hvis det ikke havde været på grund af de folk, du har omkring dig, som har beskyttelse for dig, så har vi stenet dig. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. Og til os, der er du ingenting for os. Qala ya qawmi arahti a'azzu alaykum min Allah. Er de her folk omkring mig mere værd end Allah? Wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya. Og I har taget Allahs din bag jeres ryg, uden at synliggøre det. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Og som I ved, Allah rummer alt, og rumning og forståelse og ser og ved, hvad der foregår omkring jer. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. Og min folk, handled på jeres pladser, jeg handler. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ. Og I skal vide, hvem der vil få straffen, som vil være en tag for ham, og hvem er en løgner. وَرْتَقِبُوا Vent og se, inni ma'akum raqib. Vent og se, og jeg står og observerer. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةِ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Da Allahs kaldelse var til sted, vi har reddet Shu'aib, og dem der har været sammen med Shu'aib alaihi salatu wassalam med vores velsignelse. Og det der blev, der har ramt alle de øvrige, er as-sayha, som Jibril råbte alaihi salatu wassalam, som flækkede deres hjerter. Og så var de ind i deres hus, hvor de var jathimin, jathamu, ligesom faldt ned, og så blev de størknet. كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا. Allahu Akbar. Ligesom de har ikke liv i den, ligesom de har været fjernet fra det. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود. Og her, أَلَا بُعْدًا هَلَاكًا. Kan man ikke se, hvordan Allah har ødelagt Madian, ligesom Allah har ødelagt Samud. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Nu taler han om Musa. Vi har talt om Musa med vores tegn, med vores verser. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. وَسُلْطَانٍ. Profet kommer med en sultan, med en barahin, med en mu'jiza, med en mirakel, med tegnene, som folk kan se, at han er en budbringer Allah. Han er en profet. Ila fir'auna wa mala'ihi. Til fir'aun og dem, som er omkring fir'aun. فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنٍ بِرَشِيدٍ. Og de følte kaldelse af Fir'aun. Og hvad Fir'aun har givet dem, det er ikke en budskab, som stammer fra en, som har en fornuft. Og det er Rashid, min Rushd. Nummer 98. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ. Han kommer til at være foran hans befolkning, som vil føre hans befolkning til ilden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ligesom han har ført dem i dunya, han kommer til at føre dem i akhirat til ilden. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ. Det værste er de sted, som de kommer til at følge. Og her, وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ, det vil sige, ligesom en person, han vil gå hen for at besøge en, når man er tørstig, et eller andet sø eller lignende, de kommer til at skynde sig i helvede på grund af deres tørst, og så vil de gå hen for at drikke af en sø, så finder de søen til at være fuldkommen ildbrændende, som de vil få ind i sig selv. وَأُتْبِعُ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. وَأُتْبِعُ, efter det, det blev fyldt med en forbandelse af Allah, og ikke kun forbandelse i dunya, men også i akhirat, det vil sige dommedagen. Og så siger Allah, بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ بِئْسَ الْعَطَاءُ وَالْإِعَانَةُ مَا أَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ وَأَعَنُوهُ بِهَا. Det værste er deres støtte, som har været til den her tyran, som Allah siger, det værste støtte, som de har gjort det, og de er forbandet. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ. Dette er O Muhammad, historierne af disse byer, som vi fortæller dig, minha qa'imun wa hasid. Blandt dem er der noget, som er opbygget og fyldt, og noget er det, som er hasid. Hasid, det betyder noget, som blev ødelagt, til intet gjort. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Vi har ikke dyrket undertrykkelse på den, men de har selv undertrykt sig selv. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Deres guder, som de selv har kaldt, de kunne ikke hjælpe dem på noget som helst. لَمَّا جَاءَ أَمُرُ رَبِّكَ. Da Allahs budskab er kommet, så kunne det ikke hjælpe sig. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Og det her, de har fået dem til at være blandt dem, som har ødelagt den. Og Allah subhanahu wa ta'ala fortæller den, at deres guder, de har været med til at gøre deres liv til helvede, også efter døden, fordi de tror, at de kunne hjælpe dem, og alligevel kører de her guder slet ikke. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. Og det er det samme, når din Gud Azza wa Jal, når han ødelægger en by, når den har dykket volum, undertrykkelse og ødelæggelse og shirk. ان اخذه اليم شديد. Hans straf, den er hård og brutal. ان في ذلك لايه. Alt det er bygget på grund af tegn. لمن خاف عذاب الآخرة. Til dem, som frygter dommedagen. ذلك يوم مجموع. Det er den dag, hvor befolkningen samler sig. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Og ذلك يوم مشهود. Det er den dag, hvor befolkningen samler sig, og det er den dag, hvor folk vil være vidne om. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Og vi udsætter den kun til det rette tidspunkt, som det rette tal, som den falder i. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Det er den dag, hvor ingen sjæl må tale andet end den sjæl, der har fået besked på. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Blandt dem, der er ham, som Allah kalder shaqi, og den dag, hvor der er nogen, der er sa'i. Og det er shaqi, ham som kommer til helvede, og sa'i, happy, glad, ham som kommer til paradiset. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ. Dem, som er shaqi, som havner i helvede, de blev kastet ind i det, og så vil man kunne høre ladens zafir og shahir. Og det er ligesom, man vil køre ligesom den der, ligesom når man trækker vejr, og det man siger, og så puster ud. Man vil kunne høre, hvordan de trækker vejr, og hvordan deres pust vil være. Så siger Allah, dem, som havner i helvede, så vil man kunne høre, hvordan de trækker vejr, og hvordan de puster det, det vil sige, der kommer der en form for pust. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. De kommer ind i den, så længe himlen og jord er til sted, så længe Allah ønsker. إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ. Din Gud, han gør som han vil. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ. Dem, som er glade og tilfreds, de vil opnå al-jannah. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. De vil være ind i jannah, så længe himlen og jord, til Allah subhanahu wa ta'ala ønsker det, ata'an ghayra majdhud. Og det er en ata', en givelse, som Allah subhanahu wa ta'ala vil give til befolkningen, og det er noget, som ikke stopper. Ghayra majdud, det er en givende ting, som Allah vil give befolkningen, at den aldrig nogensinde stopper overhovedet. Tayyib. Vi er nået til nummer 109. فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء. الله سبحانه وتعالى sier at lad være med at være blandt dem som er i tvivl med hensyn til hvad de her folk tilbyder. ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل. Det de tilbyder det samme som deres forfædre tilbød før. وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ. Og de vil få deres nasib. Og hvad er nasib? De vil få deres arv. De vil få de fortjener, hvor den ikke vil være mindre. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. Vi har givet Musa bogen, hvor de har været tvivl efter det. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. Hvis det ikke havde været på grund af et ord fra din Gud, så har Allah ødelagt dem. وإنهم لفي شك منه مريب. Og de befolkning yder, de er i tvivl, og de er meget i tvivl, hvad de har mellem deres hænder, altså Torah. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. Et hver af dem, så vil de modtage, hvad de har handlet. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Og Allah subhanahu wa ta'ala er alt vidne, hvordan de handler. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Ret dig efter, du blev bedt om. وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَطْغَوْ. Også dem, som er sammen med dig. وَلَا تَطْغَوْ. وَلَا تَطْغَوْ. مِنَ الطُّغْيَانِ. Er nogen af jer, der ved, hvad طُغْيَان betyder? Bare ligesom, så jeg er med. Er I med, hvad طُغْيَان betyder? At gå over gevind. At gå over retning. Undertrykkelse, nej. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Med handlingerne, han er klar over det. Han ved præcis, hvad I foretager. طيب. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Og lad være med at holde jer, eller vende jer, eller bøje jer til dem, som har dyrket shirk. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Så vil ilden ramme jer. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. I har ikke andet alliance andet med jeres Gud. Og hvis I ikke gør det, så vil I ikke få, og ingen kan sejre andet end ham. Og hvis I vælger alliance hos andre end Allah, så vil I aldrig nogensinde få sejre. وَأَقِمْ صَلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ. Allahu Akbar. Opfør salat, fajr og asr, og det bliver kaldt fajr og maghrib, og så bliver det kaldt وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ, altså det er en del af natten, og det bliver sagt det fra Isha og op efter. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Og selve de gode gerninger fjerner de dårlige. ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ. Det er en hukommelse, som folk, de skal i hukomme. Og dem, som uhukommer, det er dem, som pånævner Allah ofte. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Du skal have tålmodighed. Da Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke fjerne de sved og tår, som de fasttroende har haft. Allah subhanahu wa ta'ala vil belønne enhver, som har knoklet for deres ibadah. Selvfølgelig skal de blive belønnet. Selvfølgelig skal de få deres ajr, deres belønning af Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمون. فلولا كان من القرون من قبلكم, hvis det ikke havde været på grund af de tidligere nationer, som vi har straffet, ulu baqiyatin, at der havde været ligesom nogle få dele, yanhavna anil fasad, som forhindrer ødelæggelse på jorden, illa qalilan mimman anjayna minhum, kun nogle få, som vi har ret, eller som vi har reddet fra ødelæggelse. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ, og dem som har dykket shirk, de har fyldt مَا أُتْرِفُوا مِنَ التَّرَفِ, må Allah beskytte os, مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمُونَ. Og taraf, hvis vi skal forklare det, de er ligesom de har forladt alt hvad der er i forhold handlinger til Allah subhanahu wa ta'ala, en form for at de vil ofre sig selv, de gør det modsat. De har sagt, det her det er noget tilbydelse til Gud og ibadah, det er ikke noget vi ønsker. Og så siger Allah, det her være blandt mujrimin, blandt kriminelle. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke ødelægge en by bidhulm, med undertrykkelse, hvis deres beboer er dem som ligesom muslihun. Muslihun. Og hvem er muslihun? Det stammer af muslih. Og muslih, det er en der kan få tingene til at fungere. En som vil være med til at ligesom få tingene til at blomstre. En der kan få tingene til at lyse. Og hvilket lys taler vi om? Nur al-Iman. Lyset af tawhid. Allah vil ikke ødelægge, hvis folk er på den rette spor. Ødelæggelse vil komme, når folk har valgt at ikke følge Allah subhanahu wa ta'alas budskab. Nummer 118. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا. Hvis Allah vil, så har han gjort alle sammen til at være et nation. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Og heraf, så har uenighed været altid blandt dem. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. På nær dem, som Allahs bundfælding har været over dem. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Og derfor har Allah skabt dem. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. Allahs ord har været fuldkommet. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Jeg vil påfylde Jahannam. Jeg vil påfylde Jahannam مِنَ الْجَنَّةِ. Det vil sige, de folk, der skulle være i Jannah, de vil være i Jahannam. وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Og flertal er det. طيب. Her er der et spørgsmål. Når Allah subhanahu wa ta'ala skaber en skabning i dunya, så har de her mennesker en plads i Jannah, en plads i Jahannam. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala sagde til Jannah, anti rahmati arhamu biki man asha. O min Jannah, du er min barmhjertig og min nødig, som jeg benytter mig af til at være barmhjertig over for dem jeg vil. Og så sagde han til ind, anti adabi u'adhibu biki man asha. Og du er min straf, jeg straffer med dig dem som jeg har lyst. Og hermed kan man sige, Allah vil påfylde Jahannam og vil påfylde Jannah af befolkning og af begge slags. Dem som er skabt os, vi har to pladser, en i Jannah og en i Jahannam. De pladser som vi har i Jahannam, når vi entrerer i Jannah og befolkningen har taget deres positioner, så vil Allah subhanahu wa ta'ala putte sin fod i Jannah, eller undskyld i Jahannam, og så vil han sige til Jahannam, halim talati, er du proppet, er du fyldt op, så siger Jahannam, qatin qat, fyld dig altså, jeg er helt proppet. Allahu akbar. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. Og vi har fortalt dig alle historierne omkring disse profeter og budbringer. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَدَكْ, for at fastgøre dit hjerte. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقَّ, og med det har du fået sandheden. وَمَوْعِظَهُ, det er også så du kan huske det. وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ, og de påmindelser til det fast troende, når de hører det. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ, og sig til dem, som ikke er troende, handle ligesom I vil, vi handler ligesom vi vil. وَانْتَظِرُوا, og vent, إِنَّا مُنْتَظِرُونَ, og sig til dem, vi venter. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, Allah han kender til det usædvanlige i himlen og jorden. Wa ilayhi yurja'u al-amru kullu, og alt vender tilbage til Allah. Fa'budu, tilbed ham. Wa tawakkal alayhi, og sætte tillid til ham. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, og Allah subhanahu wa ta'ala ikke tvivler om hvordan I handler. Allahu akbar. Så vi færdige med surat Hud. Har I noget imod, vi starter med surat Yusuf? Eller er I trætte? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف عليه الصلاة والسلام, الله نونتهم القرآن كن سورة يوسف. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den her ayah på Muhammad sallallahu alaihi wa sallam for at fortælle, hvordan en profet har haft det, og hvordan en profet har haft problemer med hans nærmeste, og hvordan en ældre profet hans hjerte har været, hvor han har haft sine børn væk fra ham. Først Yusuf, og bagefter den lille Benjamin, og bagefter alle hans børn, hvor de samles til allersidst. Yusuf alayhi salatu wassalam har en hovedrolle i den her, at han kalder til haq og kalder til tawhid og oplyfter, at selve lovgivningen er kun til Allah og ingen andre. Sura starter med at sige alif lam ra, bogstaver som er del, for at imponere araber og udfordring til at komme i de samme kalibre. تلك آيات الكتاب المبين, det er disse verser af bogen, som er mubin, som er åbenlyst, som har ikke noget skjult, som indbærer de man kalder mirakler i ord, i bogstaver, i udførsel. Inna anzalnahu qur'anan arabiyya, vi har nedsendt den her bog på arabisk, så sproget er arabisk, læsning er arabisk, forståelse skal køre efter arabisk. La'allakum ta'qilun, så I kan forstå, det er jeres sprog. Det er en test, som vi har givet jer, med de samme forståelse som for jer, som for os. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. O Muhammad, de os der fortæller dig den bedste historie. Bima awhayna ilayhi hadha al-Qur'an, med det som vi har nedsendt den her Qur'an. Wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Hvorfor det? Du har været blandt dem, som har været i tvivl. Og al-ghafilin, det behøver ikke være en person, men han kender ikke til haq. Men haq kom hen til ham, og Allah har åbnet hans hjerte og har valgt ham til at være hans budbringer. Idh qala Yusuf li abi, her siger Yusuf til hans far, ya abati, o min far, jeg har set i min drøm 11 planeter, og jeg har set himlen, solen og månen, jeg har set den, de har lavet sujud til mig. Prøv at forestille dig, en profet, han har et barn, som kommer hen og fortæller ham, hvad han har set i sin drøm. Han har set planeterne, han har set himlen, han har set solen, han har set munden, lav sujud til ham. Så kommer svar. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda. O min søn, lad være med at fortælle den her historie til dine brødre. Så begynder de at finde på al mulig ødelæggelse for dig. Inna shaytana lil insani aduhun mubin. Shaytan, han er ødelæggeren og fjernen af et menneske. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. Fordi Allah har udpeget dig og udvalgt dig for at lære fortolkning af diverse ord og sætninger. ويتم نعمته عليك. Og opfører Allahs ni'mat på dig, fordi han har givet dig profeten. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبِ, og på آلِ يَعْقُوبِ's ryg, at det er en forfyldelse. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَابِ. Ligesom Allah har fulgt det over for dine forfædre, Ibrahim alayhi salam, og Ishaq alayhi salam. إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Din Gud, han ved alt, og han har vist dig. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Der mange, der spørger og hævder omkring Yusuf og Yahud. Yahud vil gerne vide, hvad Muhammad ved om Yusuf a.s. og deres brødre. Og det er derfor, der har været mange, der blev spurgt om det her. Så siger Allah, i Yusuf og hans brødre, der har været mange spørgsmål. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Disse unger sagde, vores far elsker Yusuf mere end os, og vi er en gruppe. Vi er en gruppe. إنا أبانا لفي ضلال مبين. Vores far, han er på den forkerte spor. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. Dræb Yusuf, eller isfid ham ud af landet. يخلو لكم وجه ابيكم, så slipper I for at jeres far er kun optaget med Yusuf og ingen andre. وتكونوا من بعده قوما صالحين, og så kan I lave tauba og vende tilbage til Allah, så bliver I gode herefter. قال قائل منهم, en af dem sagde, لا تقتلوا يوسف, lad være med at dræbe Yusuf. وألقوه في غيابة الجب, smid ham i et eller andet brønd. يلتقطه بعض السيارة. Så vil dem, som er rejsende, de kan samle ham, så kan de tage ham med sig. Så vil de tage ham med sig. In kuntum fa'ilin. Det er bare en idé, hvis I har lyst til at udføre det. Qalu ya abana. De sagde, åh vores far. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Hvorfor har du ikke den aman, den betrodning over, at vi kan have Yusuf sammen med os? Wa inna lahu lanasihun. Og vi er blandt dem, som vil rådgive ham og tage sig af ham. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. Send ham med os i morgen, så han kan lege, så han kan hygge sig og lege, og vi er blandt dem, som vil være passende for ham, det vil sige vil være påpasselige på ham. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. Jeg er bange for, og jeg er ked af det, at det vil gå. Og jeg er bange for, at selve ulven vil spise ham, mens I er væk, og antum عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. Hvis ulven vil spise ham, og vi er en gruppe, så er vi blandt dem, som er fortabte. Og de er løgner, fordi de allerede fra starten har opsøgt om at danne skade på Yusuf alayhi salatu wassalam. Næste gang, så starter vi med nummer 15. Barakallahu fikum wa jazakumullahu alkhair. Har I nogle spørgsmål, så kom med.